Fadimem de Fadimem has bahçenin yolları. Fadimem de Fadimem has bahçenin yolları. Açılmış mı kırmızı gonca gülleri? Açılmış mı kırmızı gonca gülleri? Bülbül olmuş şakırıyor dilleri. Bülbül olmuş şakırıyor dilleri. Olmaz olsun ah gidi gama yâresi. Yaktı da beni kaşlarının karesi. Olmaz olsun ah gidi gama yâresi. Yaktı da beni kaşlarının karesi. Fadimem de Fadimem has bahçede geziyor. Fadimem de Fadimem has bahçede geziyor. Her bakışı yüreğimi eziyor. Zalım felek bildiğini yazıyor. Zalım felek bildiğini yazıyor. Olmaz olsun ah gidi gama yâresi. Yaktı da beni kaşlarının karesi. Olmaz olsun ah gidi gama yâresi. Yaktı da beni kaşlarının karesi.